may sunrisco. Nato ni Rosso, mula palir ko dalim sa puro. Sante alas ang osin, tatakan lati ni Jero Kelara. Sang kuat man ni isun, wes warang ulari ko. Wes kapangatan, puju kalan bisun. Kasekan na kalakapasan, isun rikotin. Kalasun, sing bisun.